kami pamit. Kami pamit. Allah Taala memutus janji selama berjam-jam. Kami pamit. Allah Taala memutus janji selama berjam-jam. Maksud saya satu kali. Rabbi la ilaha illa Rabbi la ilaha illa Rabbi la ilaha illa Rabbi la ilaha illa Rabbi la ilaha illa Yeah. محتاج يصلي معي. Thank you. يا عدو يبتغي بعيدا

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين رضي الله تعالى عن قبض المكتوم والبركة المختوم صاحب الختم المحمدي المعلوم أبي الفيض والعباسي أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنا بن سنت يا لجلتي ننتبه صلى الله عليه وسلم نيلين دي نيو كن كوتينك دي لين زيارة دي بال لين بال حق دي نيان يا لبولي مجيغل تينك كم ك غور مك ما ورانا دي اكسبوزي تي ديفوكو manam ndax new fi ñu da ci profito indi ci ben qasida bo xamantene qasida bu am solo la qasida bi cheikh al-hadj malik radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi moko bind di ci toroxlu ci borom subhanahu wa ta'ala di sax ko jegeñ li ci borom subhanahu wa ta'ala ci qasida bi mu dadi koy tudde wasilatul muqarrabina ila hadratil matin manam jotliku way ñi nga xamantene ñoom ñoy way jégué sax ko jégué ñu yalla yi wala bok ñi nga xamne ñoy ñu jégué ñu yalla yi jëm ci xadara yalla bi nga xamantene mom moy ci fi sax dak te du fi jégué te deugër ay mu xamne mbirum yépp deugër amul dara lu ko fi dindi koku nak qasida bi dafa teunk mbolem yoonu yo xamantene nit ki su bëggee yegg ci borom subhanahu wa ta'ala dana bayyi xel en tout cas li nga xamne mom la qasida bi nek qasida donte qasida way la donte qasida ñaan la waye tamit qasida la bo xamantene ku ko xettantal di nga ci gis ak jaamu yalla ak jegeñ lu yalla ak toroxlu ak ragal yalla mu nek ay jikko yo xamantene nit mënul yegg ci yalla loolu mu am loolu dina ci gis dayo soufel sa bop ci kanam borom subhanahu wa ta'ala qasida bi jurom fukki beuyit la ak jurom en tout cas nango nañ ci len ci borom xam xam yi rahmatullah ah hafizahumullah ta'ala ñu ne jurom fukki beuyit la ak jurom yo xamantene lolu doy juñjale ci nit yalla ñu xam nañ bu baax lolu buñ ko defé manam day juñjale ni lim ci sooralé mo reuy moy lillahi lay tomber lolu manam gir yalla li ci nekk ci ay touru yalla boko xolé 66 la mu toll tombok Allah li nga xamantene nak mo ci nekk ci di juñjul ci wanani mom jaamu yalla la dem di djublu ci mom di toroxlu ci mom 12 lañu moy ilahi yena ilahi yow sama borom manam akane lako bop waxul ilahana waxul rabbana ni sama borom yow ni ma wara jaamu mu melni day djundale fofu li borom subhanahu wa ta'ala di wax nan yeen sama jaamu yi man ñu xamé daf ko akane la bopam donte ñepp ay jaamu yalla donte ñepp yalla len mom qasida bi buñ ko fétantalé dinañ gis né tamit dafa am ñetti étape ben étape bi day woné ni mom dafa dem ci yalla mom kéfé benen étape bi muy woné ni da fay jaar ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam 3e étape bi muy wasilu di ma muy tawassulu di jokkolo ci cheikh natijani radiyallahu anhu yoy nak mu nek ñetti jundju yu am solo moy day woné passage bi ne day dem ci yalla waye fakk mu jaar ci yentou sallallahu alayhi wasallam waye nak fakk mu jaar ci serigne cheikh natijani radiyallahu anhu bala mo dem ak yeneen ak yeneen yo xamantene ñi ci qasida bi ci ay junju aman na mu am yuñ ci jaar amna na yo xamantene duñ am yuñ ci jaar qasida bi legi kon insha allah taala dañ koy tambali dañu bëgg nak mu gaaw dañuy dem rek duñu taxaw dañuy dem rek biñu taxaw fenn inshallah mais li nga xamantene mom lañu yoonu lu bari ci borom xol xom yi rawatina manam borom xam xam hadith li ñu faral di def moy dañuy joxe askanu manam seen askan ak téré bu ne lolu nak donte ñun yeguñu fu ñi di manam nekkunu ay borom xam xam wala yu mel nonu ba tax ñi jaaré ñom seen yoon yi waye nak fatashabbahu nakala fara fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami rabah ci benen façon bi inna tashabbuha bir rijal salah mel len nuru len gaay rek yeen bo len di jemo di mel ni ñom legi yalla ne def len bo len melul ni ñom yalla dana len mel lo ni ñom mune inna tashabbuha naka nuru lu bil kirami ci ñu tedd ña rabah lolu bénéfice la benen bi moy inna tashabbuha naka nuru lu bir rijal ci nit ñu bax nga falah lolu ak texela motax ci bir lolu nak dañuy wax ne téré bi ñun biñ koy jang moy téré bi ñëk jangé ci Serigne Mor Fek Serigne Mor Fek sama ndigal la way daal sama morom la sax mom nak mom miñ ko jangé won ca Fak Djekaw fa Alhadji Abdou Neko moy té fofé tolu Serigne Hadji Mar Djoye miñ ko jangé ci Cheikh Diane Fek rakoutement Serigne Modi Fek Khalifa ki bi la Senaba bi waaw di doom mom Alpha Cheikh Diane Fek bo mu ngi ko jangé ci Serigne Lamine Gaye fofu tamit batay sa Djekaw Serigne Lamine Gaye mo ngi ko jangé won ci Serigne Mor Diop rakku Serigne Youssoufa Diop bu Seyd Alhadji Malik mo jël ko ci Seyd Alhadji Malik radiyallahu anhu niki nonu lolu nak yoon wowo limu manam limu am comme particularité moy ñepp ñiko jël ci Seyd Alhadji Malik manam ba man rek mako jangewul ci mako jangewul Djaksaw man rek mako jangewul ñi ci def ñepp Djaksaw lañ ko jangé fofu fofu Seyd Hadji Malik nekko ci tolam yoyu ban bamu lu wax lool moy yoon bu dëkk benen yoon bi koku moy man la manam mako jëlé ci Serigne bu tuddu Serigne Mohamed Mustapha Ndiaye mom mu jëlé ko ci papam di mbokam Serigne Mohamed Mokhtar Ndiaye mu jëlé ko ci Cheikh Mohamed Mansour fi doomu Seyd Hadji Malik mu jëlé ko ci bayam bobu tamit amna particularité bi moy ñepp yenente bi lañu leen tuddé ba ci Seyd Hadji Malik wa liko dalé ci man ba ci Cheikh Hadji Mansour radiyallahu anhu mu def benen bobu nak ci yoonu ndigal la ko amé bu jogé ci Pape Makhtar Kébé mu jëlé ko ci Seyd Hadji Abdou Aziz radiyallahu anhu mu jëlé ko ci Seyd Hadji Malik manam yoon bobu nak moy bi gëna gatt bi mëna bi nga xamantene en tout cas suñu morom yi mën nañ ko am wa suñu morom yi mënuñu am yoon bu gëna gatt bobu wa wala ya ñi ñaan yalla ci barké yoon yoy yépp yalla defal ñu ci barké inshallah taala képp ku xamantene nak ginnaw gi dégg nako ci man bu ko neexam mu toxale ko nonu inshallah bismillahir rahmanir rahim yalla bismillah ñi tambalé ci turu yalla ar rahman yi nga xamantene mom moy ci fess delu yërmënde ar rahim moy ki nga xamantene mom mo yaatu yeurmande di yeuramat ñepp aduna ak alakhirah wa sallallahu yalna yalla bur yalla julli ala sayidina ci sunu sang bo muhammadin muhammad wa ala alihi ak ñeñum wa sahbihi ak an ndomi wa sallimtu mu ko ko dañ wax nak dañuy gaaw dañuy jallu duñu def commentaire li tax duñu def commentaire nak insha allah moy temps bi duñu ko may rek lol motax dañ ko bëgg jéxal tay wa mu daal ubbi bu ñëkk ba nak téeram yu bari daf koy tambalé alhamdullilah comme tayfir mu non alhamdullilah bi tayfir yalla comme téere ba ca def khilas bu hab mu tuddé mu tambalé ci alhamdullilah bil ijadi wal qidami lu demé nak fele ci fatihatu tulab mu non alhamdullilah mu dim nan yaqulu asqaru al-abid fi ni bam nan alhamdan yuwafi ni'amu kama wala bobu non donc yoy yep alhamdulillah waye fi nak dafa nekkon ci xal motax mune nak mu nekk ci xal nekk ci ay aajo nekk ay soxla motax mune fa la bu de mun ñak min taqwa ci dem jambatu bi ila allah jëm ci yalla gurbati samay ndaxar samay problème yima am munul ñak ma dem ci yalla diko ko di ko jambata sama liyati amuma ñeeluma ghayrallahi kulul yalla jabiru kasati kuy jagn samay dam dam sama dam dam yi ko xamanteni dina ñew dima ko jagnat gisumako ci kenen kulul yalla wa qaraya sama fuggu babal ghayr buntu kenen ya rabbi yo sama borom dam ñu musuru am ben jarign musuma dem ci buntu kenn diko fugg bam am jarign dedet sa yuma fegge ci buntu yalla nak mu amal ma jarign li zaqa ngir lolu nak motax sarafna dawal nañu wëlbuti nañu jublu nañu nahwa babika jëm djubal nañu dawal nañu yobbu nañu wijhati sama jëm ji nahwa babika ngir jëm ci sa buntu ba fa antata yow yalla sax karimun yow yaay ku tedd fal karimu te kep ko xamne ku tedd la ku noble la ko xamantene da nga tabe manul tadja kep ko xamne da nga wëru ila babihi ci buntum ba ya man dana am koolute ala kulli niqmati ci gep mbugal dina am koolute ci gep metet dina am koolute ci gep ciono amna fi nak ay yaq yo xamantene len ci way wax tuan ni koy netal wala yoy dañuy ni'amati mais du ni'amati lolu yaq la niqmati la fa anta halimun yow yaay ci demirlu manam di yek li nit ñi def bayu len ci ya sabur yow mi nga xamne yow yaay ci meuna muñul muñula kon liman jafa ñul kep ko xamantene da nga ñak worma fa ha ana man mi kat ma ngi ni abdul nekub jam tu dikna ba bi yedd feñal zindat ci sama torof tangé falamma badali dang falamma jamono gi nga xamantene bada feena li ñelma annahu ne li wër bu wër moy laysa mahrabun amul ben dawukay ci wa babika lulul sa buntu bi alhamid bi nga xamantene mom moy aji arate bi madattu motax ma talal nak yu day yeti sama yoxoy yu ndaw yi sama ñaari loxoy yu ndaw yi ma talal ko rek ngir dila ñaan manam li nak day wone ak torox ak torox torox lu gi muy torox dama motax mu ne ilayka jëmna ci yow yow sama borom subhanahu wa ta'ala bi dox sen wa ta'ala bi dox sen ci ku ci doyni waqtiqal ak ajo wa saqatin ak ñak lool yef dama ñew ci yow yamale ñet melo yi li tafira li ngir nga jéggal ma ya rabbi yow sama borom min kulli zallati ci jep rëcc rëcc bu mo sa am ci aduna fay fa bayna yaday mawlay wala bok ba jultu musuma deñ waqifan bi aji taxaw bayna yaday mawlay dig ci sama kanamu borom bi nga xamantene moy sama kilifa ci mengo sama mbir musuma deñ di taxaw ci kanamam nek ko xamne zalilan mbiram dafa nek aji torox haqiran nek aji tuti mustaghisan ki nga nek ma nek ko xamantene tamit aji kuy xekeliko la li ci dekk yi ngir sama tartar gi ma nek fa anta yow sama borom ilahi yow yaay sama bur yaay sama borom ya mujib yow mi nga xamne yow yaay nangul li man da kep ko la ñaan daawtu ko ñaan na la de ya sattar yow mi nga xamne yow yaay suturalate fastu yalla nga sutural ma'ibati sama ayib sutura yi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di defal jamam nak day amé ci ñaari anam anam bu ndeuk bi moy bu fekkentene daf ko sutural ci bir bakkar yi mu nekk wala ci bir ayib yi mu nekk mu diko sutural ba nit ñi duñ ko gis ba nit ñi duñu manam am mëna am jotté ci mom benen sutura bi nak moy yalla sutural ko ba sax sax du def bakkar bobu yalla nañu yalla defal ñaar yépp fa ya rabbana yow suñu borom subhanahu wa ta'ala fakrit yalla nga dakk ilayki jëm ci yow khawafiri samay khalat yi nga xamne ñoy rot ci sama xol bi jaahi ci barke ki nga xamantene nabiyyin ab yonenti la ko xamantene rahmatu yermandel lil bariyati ñeel mindeef yep fa ya hayyu yow mi nga xamne yow yaay dundu gu amul fu mu tambale te do am fu mu yam yaay dundu gu werte kep ku am dundu ci sa dundu lako jël ya qayyum yow mi nga xamne yow ya taxawu sa bop taxawu mbole mindeef yi yallahu yow bur yalla rabbana yow suñu borom yow mi nga xamantene yow yaay suñu borom bi ñu yar bi nga xamne tene moñu mom di topato suñu mbir ba paré sup ñu fété ñu ko mënal ñu lu ne di dogal lu la neex té lo wa bëgg moy am lo bëggul du am ilayka jëm ci yow kesse lañu jëm nak di la ñaan waye nak tawassalna dañuy jaaré nek yit jotali ko way bi xeyri bariyati ci gënji mbindi sallallahu alayhi wasallam bi mi ngi dugg ci deuxième étape bi ma leen doon waxtan ha okay wa shafi'ahu te yalla nko ramulo fina ci ñun fi liqa'i ci buñu dajje ak yaw yowmal qiyam wa kulluna fek ñun ñepp ñuy minde fi nak ci wal xibbi kudul fokke bi muy sallallahu alayhi wa sallam mawsufun day melowo bi ru'bin ci titu yaram wërax ba ci ak titu xol kudul yenenti bi rek sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyam day tit day jaxle mune bobu nak yalla nga ñu ko ramulo jour bobu bi adam ñaan nañ la ko ci barke mam adam idris yenent yalla idris wa hud yenent yalla hud wa yunus ak yenent yalla yunus wa lut yenent yalla lut wa nuh yenent yalla nuh summa top nak xawin ki nga xamne moy aji lak li xul la fi xarito gamu xarito yalla moy mam ibrahima wala estata san bo daawud yent yalla daawud ñi ngi lay ñaan ci barkem yaqub yent yalla yaqub sulayman ak yusuf wa ishaq ak ismaila ilyasa junnati ki nga xamne moy fak sama moy arma wa wa musa yent yalla musa wa harun ak yent yalla harun wa ayyuba wal yasa al yasa wa zulkif ak zulkif li yahya thumma isa top yent yalla isa mi nga xamne al wasilati moy jax jotli ko wayba kazani ki nonu zakariya شعيب وصالح تقينات يالا nga fegal ni ci barki ni radad daray ni torox tang ci ñaari keur ya min kulli wahlati ci jep timit manam sa yu xex ak ci amé rek lu mën ci xew rek nga dimbali ñu ci mutal ñu ci xal bu ñu mënte ci jamono joxe ci torox tangé aduna ak Allah xef wa min ali baytul mustafa yalla tay nga def ci manam wa keur al umamin ali ak ci wa keur al baytul mustafa keur bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam mi nga xamne moy ci ñu bel tan ko ci bir tané ci jamo xamlena manam nga dajale ci ñu jikko yi yépp melni seeni jikko bi ashabihi yalla ci barke sahaba mi kashfu sidadi aji wunni tartar gi al mahibati yey ragalo di tis ci xol bi aqmar badin yalla mi ngi lay ñaan ci barke sangi badar ya wer yoy nga xamantene ñoo leral lol gisu badar na moy sahaba yoy ya ilahi yo sama borom wa sayyidi yo mi nga xamne ya sama sang mo bir malaa'il aala ma ngi lay ñaan ci barki malaa'ul aala moy assemblée wu malaaka yu tawé ikifan yalla nga wunni kulluhum ma ci jepp ngaxara guñu mëna nek actif ilahi yo yo sama borom ya mawlaaya yo sama kilifa bi nga xamne mo ya mengo sama mbir bil ard ma ngi lay ñaan ci barke